Και ψεσυνύχτα σιωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Και ψεσυνύχτα σιωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν, και γιόνι μες στα αγκαλιά της, λουλά μου, μαρουλά μου. Και γιόνι μες στα αγκαλιά της, λουλά μου, μαρουλά μου. Τρίο τι με νενώσα, στον γυρόν της θάλασσας, λουλά μου, μαρουλά μου. Στον γυρόν της θάλασσας, λουλά μου, μαρουλά μου. Να πάνε να ορκιστούμε, κι ως πως η θάλασσα νερό, λουλά μου, μαρουλά μου. Αν παραβγώ τον ορκό μου, λουλά μου, μαρουλά μου. Αν παραβγώ τον ορκό μου, λουλά μου, μαρουλά μου. Κρίση μου και σ' αφήσω, λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ